Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 9 mei. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is verplaatst naar het Rembrandtplein. Volgens het parool gaat het om een vreedzame manifestatie. Eerder waren de demonstranten op het Rokin te vinden, waar ze de confrontatie zochten met de mobiele eenheid van de politie. Op beelden van stadszender AT5 is te zien dat daarbij met vloeistof op de ME'ers wordt gespoten. Volgens de politie was dat ammoniak. Na die aanval heeft de politie de demonstranten dus richting het Rembrandtplein gedreven. Bij de demonstratie bij de Universiteit Utrecht heeft de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit de demonstranten gevraagd te vertrekken omwille van de veiligheid. De demonstranten moeten om 11:50 vertrokken zijn. Daarna wordt het gebouw gevorderd door de politie. RTV Utrecht meldt dat bijna alle ramen van het bezette universiteitsgebouw zijn afgeplakt of dichtgemaakt met touw. De demonstranten zouden niet van plan zijn gehoor te geven aan de oproep van de bestuursvoorzitter. De onderhandelende partijen zijn er vandaag nog niet uitgekomen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben langer nodig na 3 dagen onderhandelen. PVV-leider Wilders zegt dat de onderhandelaars tot het uiterste gaan. Volgens NSC-leider Omtzigt zijn er forse verschillen over een aantal onderwerpen. Informateur Dijkgraaf zegt dat de kans nog steeds bestaat dat de formatie mislukt, maar er is nog tijd om eruit te komen. Vrijdag praten de partijen verder. Volgende week woensdag, 15 mei, is de deadline. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In de slotfase versloegen de Madrilenen Bayern München in eigen huis met 2-1. Het is de 6e keer in 11 seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat. Daarin neemt de club het op tegen Borussia Dortmund. Het weer. Vanavond is het droog en vannacht zijn er opklaringen. Daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar 1 graad of 6. Vanaf de ochtend steeds meer zon en de temperatuur stijgt dan uiteindelijk naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Laat me je vertellen hoe ik een dichter werd. De voorstelling van mijn gast van vannacht toont hoe dat gaat. Hoe iemand een dichter wordt. Of eigenlijk hoe iemand simpelweg meer wordt. Vannacht zit Nita Kersten bij me in de studio. Regisseur is ze. Mijn gast doorliep de toneelschool in Amsterdam en maakt producties voor bijvoorbeeld Orkater en de Toneelschuur. Recent verschenen van haar hand de voorstellingen Sisters over womanhood en het schitterende, en ze maakten een kind met Merel Polat. En nu is er The Last Poet. Een stuk over het New Yorkse dichters- en muziekcollectief The Last Poets, dat opkwam in de tijd van de burgerrechtenbeweging en waarvan de echo nog steeds te horen is in hedendaagse hip-hop en spoken word. Het verhaal wordt verteld vanuit één van de leden van de groep. En alles zit zo goed in elkaar en wordt zo raak neergezet dat je als toeschouwer niet alleen ziet hoe iemand een dichter wordt, maar waardoor je ook voelt hoe je zelf simpelweg meer wordt. Nita Kersten is geboren in Groningen in 1983. Welkom. Dankjewel. In de voorstelling wordt gezegd: een goede dichter die ook goed is voor zijn gemeenschap, dat is wat een last poet maakt. Is dat de definitie? Nou ja, dat is in ieder geval de definitie van Biyaden Oyewale. De man die dat ook uitspreekt, de dichter die dat ook uitspreekt in de voorstelling. En ik heb hem ook echt mogen ontmoeten. En dat is wat hij toen aan mij en de schrijver van de voorstelling vertelde als overtuiging. En ik moet zeggen dat ik, nou, niet in alle opzichten, maar ik vind het wel een heel waardevol aspect. Om als kunstenaar ook echt bezig te zijn met je gemeenschap en wat je teweeg brengt en wat je kan betekenen voor je gemeenschap. Ja, zullen we even eerst in die last poets duiken? Want waar hebben we het over? Wie zijn dat? Nou ja, je introduceerde het eigenlijk al heel mooi, de last poets. Ik zeg trouwens tegenwoordig steeds de last poets. En ik hoor jou de last poets zeggen, dat zei ik ook altijd. Ik weet ook niet wat het officieel zou moeten zijn. Maar ik zeg in ieder geval de last poets, omdat het Amerikanen zijn. Oh, ik kan het heel makkelijk overnemen hoor. Laten we het doen. Maar het is in ieder geval een collectief van dichters die in verschillende samenstellingen hebben bestaan. En ze zijn opgericht door 3 mannen in 1988. 1968 in een park op straat in New York. Inderdaad ten tijde van de Civil Rights Movement. En ja, zij hebben een dichtwerk gemaakt wat eigenlijk wordt omschreven als misschien wel de geestelijke munitie voor dat waar de zwarte gemeenschap op dat moment nood aan had. En ze hebben dat dichtwerk, dat hebben ze doorgezet tot en met nu. Ze zijn er nog steeds, ze dichten nog steeds. Dus dat gaat echt over tientallen jaren inmiddels. En wat ook wel heel bijzonder is, is dat zij echt wel worden gezien als de grondleggers van wat nu hip-hop of rap is geworden en spoken word. Daar hebben zij echt een enorme impact op gehad. En toch zijn ze niet bij iedereen bekend. Dus, nee. En jij hebt ze dus ontmoet, of een deel ervan. Want hoe groot is de groep? Want dat wisselt waarschijnlijk ook. Het is opgericht door 3 mannen. Maar ze hebben verschillende samenstellingen gehad. En het is volgens mij op dit moment ook niet per se echt een groep meer. Ik weet wel dat Umar bin Hassan, waar we in de voorstelling ook op inzoomen, en Abiyuddin tot voor kort ook echt nog samen hebben opgetreden. En hoe was het? Want je bent naar New York gegaan. Ik mocht naar New York, ja. Dat was fantastisch. En ik mocht daar met de schrijver van het stuk heen, Maxine Palit de Jong. Omdat, ja, ik vond het wel belangrijk dat juist die geschiedenis, die enerzijds soms ver weg voelt van onze eigen wereld hier in Nederland, in Europa. Maar waarvan, in de tijd misschien ook. En qua tijd, ja. Ik ben een kind van de jaren 80. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat we enorm verbonden zijn met die wereld. Ja, in zekere zin is Amerika nog steeds de consequentie van ons kolonialisme. Dus ik vind zeker dat de verhalen die daar leven ook hier belangrijk zijn. Maar ik dacht wel, het zou wel echt heel goed zijn om daarheen te kunnen gaan. En dat hebben we voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik heb uiteindelijk op de bank gezeten bij een van de oprichters. Hoe was dat? Te gek. Ja, want het is het. Ik zou wel kunnen zeggen dat zeker ook Abiyuddin Oyewole, ik beschouw hem toch wel als een genius. Een genius in de woordkunst, in de taal. Hij is inmiddels eind 70. En ik had samen met Maxine een hele waslijst aan vragen voorbereid. Maar ik denk dat we er uiteindelijk 1, misschien 2 gesteld hebben. Want ja, het is ook iemand die begint te vertellen, die begint te oreren. En dat was, ja, allemaal zo boeiend om naar te luisteren. En hij had ook nog zo haarscherp voor ogen hoe ze zijn begonnen en hoe die hele geschiedenis is geweest van alles wat ze gedaan hebben en wat ze teweeg hebben gebracht. Ben je ook op plekken geweest waar ze dan optraden? Zeker, ja. We zijn natuurlijk heel veel door Harlem gelopen, waar heel veel zich heeft afgespeeld. En we zijn naar dat park gegaan waar ze zijn opgericht. En ja, dus dat hebben we wel heel erg geprobeerd op te zoeken, ja. En hoe is dat? En toch ook voel je wel daar nog iets hangen? Of... Ja, zeker wel. Ik denk, je ziet eigenlijk nog steeds op elke straathoek mensen optreden. Mensen die gewoon aan het rappen zijn of spoken word brengen. Dus die, ja, die cultuur is nog heel erg levend daar. Dus hoe ben jij daar ooit in aanraking mee gekomen? Want je zegt net al, ja, het is eigenlijk niet zo bekend. Nee. In bepaalde scenes, denk ik, is het wel heel bekend. Er is natuurlijk een boek over ze geschreven. Ja, door Christine Otte. Precies, door Christine Otte. Dat is 20 jaar geleden nu uitgegeven. De laatste dichters. Zij raakte ook ooit gefascineerd door het werk. En die is daar toen ook heen gegaan. Dacht toen, geloof ik, ik ga een artikel schrijven. Maar het werd veel meer. Dat werd een boek. Een aantal jaar na dat boek heeft ook het MC-theater. En het MC-theater bestaat inmiddels niet meer. Helaas. Daar rouw ik nog steeds een beetje om. Maar dat is wel een theater waar ik als jongemaker begon met maken. En zij hebben ook ooit een voorstelling gemaakt. Naar aanleiding van dat boek ook. Dus daar heb ik ze eigenlijk leren kennen. Maar zeker ook wel in De spoken word scene, waar ik me ook wel in bewogen heb. Niet omdat ik zelf een spoken word artiest ben, maar... Het is ook niet dat ik daar nou echt heel diep in zit of zo, helemaal niet. Maar ik heb me daar altijd wel in bewogen. Vaak vanuit eindregies of dat ik artiesten heb begeleid of een regie heb gedaan voor hun programma. Dus zo ben ik een beetje vertrouwd met die wereld. En toen dacht je, nou, ik wil ook zelf een voorstelling maken. Of is dat te simpel gezegd? Nou, dat is eigenlijk gekomen door een vraag die mij werd gesteld. En die werd me gesteld door Toneelschuurproducties. Daar waar ik de voorstelling gemaakt heb. Ik kwam namelijk eigenlijk een beetje meer als maker, een beetje meer uit een andere hoek dan wat Toneelschuurproducties meestal doet. Zij staan er wel onbekend dat ze vooral de afgelopen decennia gewoon klassiek repertoire hebben gebracht. Geregisseerd door jonge regisseurs. En ik zat meer in de hoek van een beetje montagetheater. Wat is montagetheater? Dat je vanuit een thema werkt of vanuit een persoonlijk verhaal van de persoon die op de vloer staat. En dat je beelden, momenten, muziek aan elkaar verbindt zonder dat daar bijvoorbeeld heel erg een storyline heel erg leidend in is. Of een tekst die al van tevoren is uitgeschreven. Maar ik werd gevraagd om te komen regisseren bij de Toneelschuurproducties. En er werd mij heel specifiek de vraag gesteld van, ja, we willen eigenlijk onze blik op repertoire verbreden. Want het zijn toch al eeuwen dezelfde klassieke verhalen die we keer op keer vertellen. Gestoeld op de Griekse oudheid, de Griekse mythologie. Vaak in de oorsprong. Maar we willen onze blik verbreden. Waar zou dat voor jou beginnen? En toen popte eigenlijk als vanzelfsprekend bij mij op. Dat zouden dan de Les Poets moeten zijn. Een groep van makers die zulke prachtige taal in de wereld hebben gebracht, die ook zoveel betekenis heeft gehad, zoveel impact ook, nog steeds. Ik bedoel, hip-hop en rap is echt, het voert nog steeds alle hitlijsten aan. Overal ter wereld wordt gerapt. En daar hebben zij een bijdrage aan geleverd. Maar in de ene wereld zo gekend en in de andere wereld zo niet. Ze popte bij me op, als dan zou het daarover moeten gaan. Want het werd tijd dat die andere wereld het ook leren kennen. Ja, ja. En dan is het meteen, oké, ga je gang, Nita. Zeker wel, ja, vol vertrouwen, absoluut. Er was alle vertrouwen vanuit de Toneelschuurproducties. Dus dat heb ik ook heel erg gewaardeerd. Maar ik heb er echt ook nog wel even een tijdje over gedaan. Zal ik dat dan echt gaan doen? En ik had ook nog die mythische voorstelling van MC in mijn hoofd. Dus was ook wel heel erg bezig met hoe kan ik daar dan een eigen draai aan geven. En je hebt ervoor gekozen om het verhaal van één van de leden te vertellen. Ja. Dat is Jeroen Huling, die later dus zijn naam verandert naar Umar bin Hassan. Ja. En waarom alleen hij? Nou ja, ik ben eigenlijk denk ik de laatste jaren steeds meer gegrepen, geraakt door toch ook echt de hele verhalende vorm van theater. Dus ook wel meer de toch een beetje die repertoire kant op. Dus ik had ook gewoon heel erg zin om echt een goed, mooi opgebouwd verhaal te vertellen. Dus dat was heel erg mijn uitdaging. Hoe ga ik hun dichtwerk verwerken in een verhaal waar echt een ontwikkeling in zit. En dat bracht me eigenlijk tot de keuze om dan te gaan voor één levensverhaal. En dan raakte het leven van Umar me eigenlijk het meest. En ik denk dat dat is omdat hij van al die dichters denk ik de langste weg heeft af moeten leggen om een dichter te worden. Ja, want zijn leven begint in Ohio. Precies. En hij spreekt niet of nauwelijks tot hij een jaar of 8, 9 is. Ja. Want hij heeft een afschuwelijke stotter. Hij heeft een afschuwelijke stotter, ja. Dus hij groeit eigenlijk op als stil kind. Als kind dat niet wil of niet kan praten. Ik heb me steeds zo voorgesteld Nou, misschien is hij wel opgegroeid en heeft hij gevoeld of gedacht, ik heb misschien ook gewoon geen woorden voor de wereld waarin ik opgroei. Dat weet ik niet. Maar dat is een gevoel wat ik erbij had. Nee, hij laat zijn vader ook tegen hem zeggen, mannen zoals jij en ik, daar zit niemand op te wachten. Ja, ja, dat is een tekst van de schrijver, Maxine. Die komt volgens mij ook niet uit het boek. Het is in die zin, ja, we hebben het boek echt als is een hele belangrijke bron voor ons geweest. En tegelijkertijd heeft Maxine ook wel weer echt een nieuw stuk geschreven. Maar het geeft wel aan dat het gaat om een jongen die niemand is. Precies. Dus ik denk die zin die je net aanhaalde, ja, het gaat ook over zwart zijn. Het gaat ook over een zwarte man zijn. Er zit niemand op ons te wachten. Mannen zoals jij en ik, dat is waar dat voor mij ook over gaat. Ja, het is ook heel lang dat zijn leven gaat ook niet. Achteraf gezien is het waarschijnlijk allemaal logisch, maar het gaat niet meteen richting poëzie. Hij moet eerst aan de slag als schoenpoetser. Ja, maar het is wel dat schoenenpoetsen wat hem uiteindelijk tot woorden brengt. Dus dat vind ik ook een heel mooi, bijzonder moment in zijn levensverhaal, maar ook in de voorstelling. Dus dat hij kan dus eigenlijk niet praten. Hij is al een jaar of 7, 8. En zijn moeder investeert heel erg in hem, maar die woorden willen maar nauwelijks komen. En op een gegeven moment moet hij, om geld bij te verdienen, gaat hij schoenen poetsen. Van witte mensen. Van witte mensen, ja. En ja, om aandacht te trekken van klanten, worden daar op straat liedjes gezongen. En dat zingen, om die aandacht te trekken, dat is waardoor bij hem ineens die woorden gaan stromen. Wat je overigens vaker hoort bij mensen die een stotter hebben. Dat zingen wel werkt. Dat zingen wel werkt. Ja. Maar ik denk dat hij daar voor het eerst de dichter in hem al geboren wordt. Ja, ik heb ook wel eens geleerd dat zo'n stotter ook creatief maakt. Want je gaat woorden ontwijken die je lastig vindt om uit te spreken. Dus wordt jouw woordenschat groter. Ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Maar hij heeft echt geen makkelijk leven. Want ik begrijp dat het zit een beetje in de voorstelling. Maar in het echt, hij heeft ook seksueel misbruik meegemaakt. Ja, of in ieder geval, dat lees je ook in het boek van Christine. Dat boek begint al vrij snel met een vrij heftige confrontatie die hij met een prostituee heeft. Die hem eigenlijk op een, je zou wel kunnen zeggen, dwingt om bepaalde handelingen bij hem uit te voeren. Ik denk dat is waar je op doelt. Maar hij heeft ook, en dat zit niet in de voorstelling, maar wat wel in de voorstelling zit, is een vriendschap die hij krijgt met een heel jong meisje als hij nog kind is. Dora, ja. Een wit meisje, de dochter van een van de mannen van wie hij de schoenen poetst. Hij poetst dan op een gegeven moment ook in cafés waar hij eigenlijk helemaal niet mag komen. Of waar hij in ieder geval niet als zwarte jongen. Als zwarte jongen niet graag wordt gezien. Maar goed, hij poetst schoenen, dus dan mag het. En daar ontmoet hij een meisje waarmee hij een vriendschap ontwikkelt. Die hem eigenlijk op een soort vreemde, kinderlijke manier overvalt met seksuele handelingen en hem daarin meeneemt. Waar zij eigenlijk ook nog te jong voor is. Waar zij eigenlijk ook nog te jong voor is. Dat hebben we in de voorstelling, proberen we dat in die scène ook voelbaar te maken. Dat je in eerste instantie misschien ook twijfelt. Is dit gewoon een kinderlijke ontdekkingstocht van elkaars lichamen? Maar ze is wel heel voortvarend. Wat gebeurt hier? Ze overvalt hem eigenlijk. Ze manipuleert hem ook. En dat je dan misschien al begint te voelen, hoe komt zij eigenlijk zo? En later leer je dat zij op haar beurt wordt misbruikt door haar vader. En dat ziet hij. Hij heeft ook geen vertrouwen meer in vaders. Want zijn eigen vader is ook een alcoholist en erg afwezig. Ja. Ja, hij heeft met zijn eigen vader een heel slechte relatie. Hij moest eigenlijk wel bijna gered worden. Je zit echt te wachten. Ja, dat er wat goeds gebeurt in zijn leven. Ja, nou, ik denk dat daarin... Dus op een gegeven moment, want de Les Poets bestaan eigenlijk al. Hè, die zijn al opgericht als hij erbij komt. Hij ziet ze op een gegeven moment een keer optreden. En raakt dan een soort begeesterd van... Maar dit is het. Dit is wat ik kan. Dit is wat ik wil doen. En dan verkoopt hij nog even... De platenspeler van zijn zusje. Exact. Voor een treinkaartje. Niet zijn beste daad, maar goed. En dan koopt hij een ticket inderdaad om naar van dat geld om naar New York te kunnen. En dan meldt hij zich echt letterlijk bij de Poets. Van ik hoor bij jullie. Ik wil erbij. Dan moet die auditie doen. En goed, dan wordt hij. Dan mag hij erbij. Ja, hij zweeft weg op hun woorden. Het klopt helemaal voor hem. Ja, ja. Ja, ook omdat hij op dat punt in zijn leven wel ook echt al in aanraking komt met die burgerrechtenbeweging. Je hebt dan in Ohio de Nation of Islam, die heel actief is. En hij komt dan in contact met Emmett Evans. En Evans die spreekt hem aan. Want hij als tiener begint hij ook echt wel rotzooi te trappen. Hij wordt dan aangesproken door Evans van... hou eens op met die rotzooi trappen. Ga eens wat goeds doen met die woede die je voelt. Want ik begrijp jou wel. Maar je moet er wat goeds mee doen. Je moet iets voor je gemeenschap gaan doen. Dus hij begint dan bewakingsklusjes te doen voor die bijeenkomsten. Dus hij inhoudelijk bemoeit hij zich nog niet heel erg. Maar hij aanschouwt wel die opkomende burgerrechtenbeweging. En dat, ik denk dat het hem toch voedt. En op het moment dat hij dan bij een van die bijeenkomsten die Les Poets ziet optreden, dan schiet er iets, dan klikt er iets. En dan klopt het. Dan klopt het, ja. Hij maakt op een gegeven moment ook een plaat. Ja. Krijgt hij een contract aangeboden. En ik begrijp dat heeft gezorgd voor wat ruzie in de groep. Ja, zeker. Ja, want op een gegeven moment worden zij gecontracteerd door, of wordt hen een contract aangeboden door Alan Douglas. Een witte platenbaas. En er zijn mensen in de groep die dat eigenlijk niet zien zitten. Waaronder Gillan Caine. En Gillan Caine is onlangs overleden en heeft een heel groot deel van zijn leven hier in Nederland doorgebracht. In Amsterdam gewoond. Maar hij heeft wel na die gebeurtenis vrij snel en ook wel resoluut afscheid genomen van de Les Poets. Ik vermoed met veel pijn in zijn hart. Want hij vond, je gaat niet voor een witte platenbaas werken. Nee, hij wilde denk ik echt die revolutie en dat geluid wat ze wilden geven binnen de eigen gemeenschap houden. Dat was de wens. En ik denk dat Umar daar wat losbandiger in was. En toch meer ook op het succes gedreven. Oh, kom maar door. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Ja, en misschien ook meer te bewijzen. Meer te bewijzen, wellicht. Ja, Caine was denk ik veel meer een intellectueel. Hij was net als Bearden ook professor. Dus er kwamen veel meer uit de talige, poëtische hoek. Umar helemaal niet. Umar was echt van de straat. Het zijn allemaal mannen. Yes. Ja. En dat is nogal wat. Om in deze tijd zoveel licht te schijnen op een verhaal waarin mannen zo leidend zijn. Dus daar heb ik zeker ook wel veel over nagedacht. En ook wel met de schrijfster echt bewust toch geprobeerd echt ook heel erg ruimte te maken voor het vrouwelijke perspectief binnen dit verhaal. Ja, maar je zet twee heel sterke vrouwen naast hem neer. Ja. Zijn moeder en zijn zus. Ja. Ja, de actrice die zijn zus speelt, speelt overigens ook mannenrollen. Ja, meer. Ze hebben allemaal wel zo'n beetje dubbelrollen. Ja, ze hebben allemaal dubbelrollen. Het wisselt allemaal. Ja. We hebben heel erg. Ook echt ruim baan willen maken voor hun perspectief. Op dit verhaal en de betekenis die zij daarin gehad hebben. En dat was misschien een betekenis op de achtergrond. Gebonden aan huis als moeder. Maar wel een waardevolle betekenis. Ja, het gaat ook heel erg over zorgen. Dat je zorgt voor de ander. Ja. Dat hij dat nooit geleerd heeft. Precies. En ook heeft nagelaten. Pas op latere leeftijd herpakt hij zich eigenlijk. En, want voor zijn kleinkinderen is hij daar... Want hij heeft veel kinderen. En uiteindelijk is hij er voor zijn kleinkinderen is hij er weer. En herstelt hij zich ook. Ja, ja, want hij raakt in de shit. De drugs. Moeten we natuurlijk niet alles verklappen, maar ja, hij raakt in de shit. Ja, en dat is ook niet zomaar. Dat proberen we ook duidelijk te maken. Er waren heel veel drugsverslavingen in die tijd, in de gemeenschap. En die drugs was er niet zomaar. Die is heel bewust eigenlijk die buurten en gemeenschappen door de overheid ingebracht. Juist ook om die als een vorm van onderdrukking? Ja, ik denk om die opkomst van die beweging te verzwakken. En ook als een manier om snel mensen te kunnen oppakken. Want die drugs is illegaal. En, mag niet, dan heb je een reden. Heb je mensen zo achter de tralies. Dus dat is inmiddels heel duidelijk en ook aan het licht gekomen. Dat echt heel erg gestuurd is door de overheid. Dus dat die buurten eigenlijk zijn overspoeld door heroïne. Ja. Alle acteurs, de vijf, hebben alle vijf een biculturele achtergrond. Ja. Heb je daar bewust voor gekozen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Had het niet anders gekund? Nou, eigenlijk misschien ook wel. Ja, want ik zeg nu heel overtuigd, tuurlijk. Maar nee, ik heb er bewust voor gekozen, inderdaad. Maar het had ook anders gekund, denk ik. Het is ook een beetje zo gegroeid tijdens het casten. Gewoon in de zoektocht steeds naar wie zou dit dan goed kunnen doen. En cast was er niet in één keer. Nou, is het dan ook de vraag wie kan dit goed begrijpen? Zeker, ja. Dus ik denk daarom dat ik hier uiteindelijk ook bij deze cast ben uitgekomen. Omdat ik het belangrijk vind dat alle acteurs zich in ieder geval kunnen verhouden tot deze thematiek en tot deze mechanismen. Omdat ze het in ieder geval herkennen. Het geldt natuurlijk voor iedere maker van kleur of met een biculturele achtergrond op een andere manier. Maar ik denk dat als je het op het moment dat je dat mechanisme herkent, dat je er ook op een manier toe kan verhouden die een bepaalde noodzaak heeft die ik belangrijk vond voor deze voorstelling. En er zit ook het gedicht in Understand What Black Is. Dan kan je er dus van uitgaan dat jouw spelers dat begrijpen. En ik dacht bij mezelf, kan ik het ooit begrijpen? Ja, dus, want dat is grappig, want best veel mensen interpreteren die vraag. Ik hoor ook best vaak dat mensen zeggen what it means to be black. Terwijl inderdaad, jij zegt het goed. Het is echt understand what black is. En wat ik eigenlijk zo mooi vind aan dat gedicht, want het is understand what black is. It is not a color, but it is the basis of all colors. It's not a complexion. It is a reflection of all complexions called human. Dat is het begin van dat gedicht. Het is trouwens een gedicht wat ze vrij recent in 2018 op een van hun laatste albums hebben uitgebracht. Dus eigenlijk gaat dat gedicht, wat ik er juist zo mooi aan vind, is dat het haast op een overstijgende manier over kleur gaat en juist raakt aan het gegeven, is zwart de kleur van huid of is zwart misschien wel vooral ook de kleur, of het is eigenlijk officieel geen kleur, maar eigenlijk is zwart misschien wel het hele universum. Het is juist een heel verbindend gedicht. Het is de reflectie op of all complexions called human, dus mensen van alle kleuren. Maar het valt me inderdaad op dat veel mensen toch ook daarin horen wat betekent het om zwart van kleur te zijn. Ja. En natuurlijk gaat het gedicht daar ook over. Maar wat ik het allermooiste aan het gedicht vind, is dat het juist ook zo een verbindende boodschap heeft. En ja, eigenlijk heel bijna daar metaforisch over spreekt. Als zijnde het hele universum is eigenlijk zwart. Jij vertelde net al even, je werkt vaak met makers en dan vertel je eigenlijk hun verhaal. Of, ja. Dus de mensen die op het podium staan, ja, het is hun verhaal. Geldt dat nu ook? Want het gaat natuurlijk over de Last Poets. Maar is het voor de acteurs ook hun verhaal? Ik denk dat dat nu wat minder is, omdat... Nou ja, dat heeft misschien ook te maken met die beweging naar dat wat meer... verhalende teksten die al geschreven zijn door een schrijver. Dat ik wat meer op die manier begin te werken nu. Waar ik vroeger soms echt vertrok vanuit iemands persoonlijke verhaal. Maar ik probeer wel altijd heel erg te zoeken naar de verbinding van acteurs met het materiaal. En ik maak een voorstelling ook wel echt met de acteurs. En dat was nu ook zo. Hun stemmen, hun geluid, hoe zij zich verhouden tot het materiaal. Dat is voor mij echt een hele belangrijke. We maken het samen. Speelt echt een hele belangrijke rol in hoe het materiaal zich ontwikkelt. Daarom kies ik er ook wel voor om een script nooit helemaal al af te laten zijn. Maar ook echt nog ruimte te laten. Dus ik denk dat alle vijf de acteurs zich echt verbonden hebben aan het materiaal vanuit wie zij zijn. Maar het is niet zo dat hun letterlijke verhaal erin terecht is gekomen. Nee. En hoe is dat gegaan met het N-woord? Want dat schuw je niet in de voorstelling. Nee. Kon iedereen zich daarin vinden? Nou, we hebben het er natuurlijk wel over gehad. Best veel ook. Kijk, we gebruiken het woord. Vooral ook omdat het heel erg verweven zit. Het is heel aanwezig in het werk van de Last Poets. En we brengen natuurlijk ook in de voorstelling echt op een aantal momenten, meerdere momenten, ook echt hun dichtwerk. Dan zou het een beetje raar zijn om dat daar... Dus we hebben daar wel over gesproken. Ik heb ook daar ook met de componist Vernon Chatelain veel over gesproken. Wat we zouden moeten vervangen voor een ander woord. Maar juist ook omdat we zo graag eer willen doen aan hun werk. Dat is echt een van de drijfveren van de voorstelling. Ook gewoon licht schijnen op... Die kunst die daar ligt en die gezien en gehoord moet worden... Voelde het toch ook gek om daaraan te gaan sleutelen. En ik denk dat we daarin ook vertrouwen... en hopelijk ook genoeg context geven in de voorstelling... Van de tijd waarin dat woord werd gebruikt. En ik denk dat het een tijd is waarin zij dat woord... misschien ook wel een van de eerste waren die dat woord weer naar zich toe trokken. Als een soort geuzennaam, juist dat woord gaan gebruiken. Want Umar is daarmee uitgescholden als kind. Ja. En later is het gewoon weer zijn woord. Ja, dus daar hebben we ook wel voor gekozen om dat je ook ziet dat hij op die manier wordt aangesproken. Zodat je ook voelt dat hij dat woord daarna op zijn manier... zich juist weer toe-eigent en naar zich toe trekt. Onder zijn voorwaarden. Ja. Ja. Ik ga de luisteraars die het begin van de uitzending hebben gemist... nog even vertellen wie zij vannacht in hun oren hebben. Naast mij zit Nita Kersten en Nita is regisseur. Ze maakt producties voor bijvoorbeeld Orkater en de Toneelschool. En we hebben het vannacht over The Last Poet. Een stuk over het New Yorkse dichters- en muziekcollectief... The Last Poets... De Last Poets zijn namelijk Amerikaans. Zij kwamen op in de tijd van de burgerrechtenbeweging. En de echo van hen klinkt nog steeds door in hedendaagse hip-hop en spoken word. Jij maakt eigenlijk. Ik heb gekeken wat je allemaal hebt gemaakt. Het is allemaal maatschappelijke thema's. Ja, best uiteenlopend eigenlijk. Maar ik denk dat dat wel altijd de kern is. Ja. Ja. Waarom is dat? Ik denk dat ik... Ik denk dat ik altijd de noodzaak voel om licht te willen zetten op dat wat ongehoord is. Of te weinig, wat te weinig wordt gehoord. Dat wat niet verteld wordt. Ik denk dat is iets wat ik graag wil vertellen. En dat heeft misschien ook wel te maken met een soort neiging om te willen verbinden. Om werelden aan elkaar te willen verbinden. Dus uiteindelijk is het altijd terug te brengen naar die drijfveer. Nou, zag jij dit soort verhalen, want je komt uit Groningen. Ja. Zag je daar dit soort verhalen zoals je nu gemaakt hebt? Zeker niet. Nee. Nee, ik ben echt in een hele witte omgeving opgegroeid. Misschien moeten we even voor de luisteraar, want jij bent een kwart. Kwart, ja. Dus ik beschouw mezelf. Ik vind dat ook altijd een. Hoe beschouw ik mezelf? Maar als een mixed person, dubbel bloed, hoe je het noemen wil. Ik zou nooit mezelf omschrijven als een zwart persoon. Ik ben hartstikke licht van huidskleur. Als je biologisch gaat kijken, dan zit daar een kwart Surinaams in. En je bent hartstikke licht, maar waarschijnlijk toch nog wel wat tinten donkerder dan al die blonde meisjes. Precies. En jongetjes. Dus ik voel me ook geen witte persoon. Ik voel me een gemengd persoon. Had je dat als kind ook? Ja, nou ja, niet direct. Want in eerste instantie ga je er natuurlijk vanuit dat je op je omgeving lijkt. Maar ik denk wel dat ik ben er wel altijd, ook juist in Groningen, veel op mijn uiterlijk aangesproken. Zeker als ik nieuwe mensen leerde kennen. En ik denk dat daar de eerste bewustwording kwam. Waar kom je van? Waar kom je vandaan? Dat was wel zeg maar een standaard om dat aan mij te vragen. Waar kom je echt vandaan? Kon je iets met die vraag? Ja, nou, ik... Ging je het dan uitleggen? Ik denk dat ik ook altijd trots ben geweest. Dus dat ik het ook als een leuke vraag heb beschouwd. Maar ook een verwarrende vraag. Omdat je steeds wordt geconfronteerd met... blijkbaar is er een reden om mij dit te vragen. Het is wel in mijn bewustwording van mezelf geslopen. En heeft me ook heel nieuwsgierig gemaakt. Omdat mijn moeder, half Surinaamse is en ten dele ook in Suriname opgegroeid. Maar op het moment in haar tienerjaren is ze naar Nederland gekomen. Zijn toch ook een beetje de banden met Suriname verloren gegaan. Gelukkig zijn die inmiddels weer hersteld. Dus maar in jouw opgroeien was er dus weinig Suriname? Het was niet heel aanwezig, behalve dat mijn moeder heel af en toe pom maakte en verhalen vertelde. Dus het was er wel, maar op de achtergrond. Is dat dan een gemis? Of weet je niet beter? Nou, achteraf denk ik eigenlijk wel dat ik... Dat ik het wel een rijkdom, denk ik, had gevonden om die familie ook eerder te leren kennen. Vooral ook omdat, zeker ook toen ik later, want ik werd zelf dus nieuwsgierig. Dus ik ben op een gegeven moment in mijn twintigerjaren naar Suriname toe gegaan. En heb ik familie opgezocht die mijn moeder eigenlijk al heel lang niet had gesproken. En die banden ook weer geprobeerd aan te leggen en op te zoeken. En dat is ook gebeurd, want een jaar later ben ik teruggegaan met mijn moeder. Maar ik heb daar wel ervaren hoe fijn het is en wat het is... Als er zoveel mensen om je heen zijn die op je lijken. Dus dat had ik wel eerder willen ervaren. Waarom was dat er niet voor je moeder? Hoe bedoel je dat? Was dat er... Zij had blijkbaar niet die behoefte. Of... Nou, daar zaten ook wel wat... Familieperikelen. Ja, best heftige ook situaties achter. Waardoor die banden ook... waardoor dat ook zo gegaan is. En zij dat achter zich heeft gelaten. Maar ik denk dat zij zich ook merk ik aan de gesprekken die ik nu met haar voer, dat zij ook zich steeds meer weer bewust is van dat deel in haar. En dat vind ik ook heel leuk om daar nu met haar over te praten. En, ik kan me voorstellen dat het je ook completer maakt. Ja, dat hoop ik wel. Ja, voor haar ook, dat zij dat ook zo ervaart. Ja. En ben je ook met dit soort gedachtes een nieuwsgierigheid richting het theater gegaan? Of is het... Wanneer ben je daarmee begonnen? Met theater? Ja. Vroeg. Ja. Ik geloof dat... Niet op een leeftijd dat je denkt, ik wil op het toneel en maatschappelijke thema's neerzetten. Nee, absoluut niet. Nee. Eerst wilde ik gewoon de ster van de show zijn. Heel goed. Zoals volgens mij dat bij heel veel theatermakers begint. Ik wilde gewoon spelen. En er zijn twee films die daar belangrijk in zijn geweest. Dat was enerzijds Sister Act. En daarna werd ik volslagen verliefd. Dat is met die nonnen en Whoopi Goldberg. Precies. En ik werd dol op Whoopi Goldberg. En ben toen ook van alles van haar gaan zien. En dat was de film Annie. Dus ook echt een klassieker volgens mij. Zeker. Duizenden actrices die door Annie zijn aangestoken. Maar het was denk ik in die twee films, het zingen, het theatrale ervan, wat iets bij mij warm maakte. En daarna ben ik moest wachten. Ik was geloof ik zes. Toen dat begon, die fascinatie. En toen moest ik nog wachten tot ik 9 was. Tot ik naar de jeugdtheaterschool mocht. En mijn ouders, want mijn ouders zijn toen gaan uitzoeken. Oh, hoe, wat moeten we met waar een kind? Waar doe je dit dan? En, maar was er ook toneel in jouw jeugd? Of moest je het van films hebben? Nee, we gingen niet echt naar toneel toe. Mijn vader had een eigen café. En daar kwamen wel heel veel theatermakers. Was het wel een beetje zo in die culturele scene. En daar kwamen de acteurs en de regisseurs, nadat ze hadden gespeeld in de Schouwburg in Groningen, kwamen ze daar nog hun drankje doen. En ik ben daar deels opgegroeid in dat café. Dus ja, wellicht dat ik daar toch ook... Je dacht, dit is mijn volk. Dit zijn nou echt mijn types. Ja. En toen ben je naar Amsterdam gegaan, naar de toneelschool. Ja, ja. Ja, en ik denk wel dat die drijf, dat die behoefte of dat gevoel van maatschappelijk impact willen maken, dat er toch ook al wel vrij snel is ingeslopen. Ik ben uiteindelijk naar de opleiding tot theaterdocent gegaan. En dat was eigenlijk ook, daar koos ik echt voor, omdat ik ben naar open dagen geweest. En wat ik daar meekreeg was dat er heel erg werd gewerkt vanuit, specifiek Amsterdam was op dat moment een opleiding die zich heel erg richtte op het werken vanuit een gemeenschap. Dus het had een beetje een community-achtige insteek, die opleiding. Dat was meer daarop gericht dan op het pedagogische aspect. En dat sprak mij heel erg aan. Dus dat daar ging echt een vlammetje aan. Ik wilde echt daarheen. Dat heb ik gedaan. En ik ben ook altijd heel blij met die opleiding geweest. En heeft me ook echt gevormd. Heeft heel erg bepaald hoe ik theater benader. En ook al heeft mijn weg zich op een andere manier vervolgd, en ben ik toch uiteindelijk die... Van buurthuizen naar die saaie zwarte studio's gegroeid. Het heeft heel erg bepaald hoe ik maak en hoe ik kijk naar theater maken. En ik las dat jij in het tweede jaar van je studie in verwachting raakte. Ja. Geheel gepland, toch? Geheel gepland. Niet helemaal. Nee, dat was een... Dat was een onverwachte wending, onverwachte zwangerschap. Maar wel... Hoe oud was je? 23. Ja, dus een jonge mama, relatief. Relatief jong. In de wereld waarin ik me bewoog, was het jong. En het was niet gepland, maar toch ook wel vrij snel besloten. Maar dan ga ik dit gewoon doen. Ook met de vader van mijn kindje. Met wie ik nu niet meer samen ben. Wist je dat je het kon? Ik denk dat dat voor mij wel een soort van zelfsprekend was. Mijn eigen moeder was ook een moeder die en fulltime werkte en mij en mijn zus grootbracht. Dat heeft ze ook in sommige tijden alleen moeten doen. Mijn vader was er ook, maar ze zijn wel ook uit elkaar gegaan. En ja, mijn moeder heeft toch ook wel veel gedaan. Dus ja, dat was wel een vanzelfsprekend beeld wat ik met me meedroeg. Dat niets in de weg hoefde te staan. Maar ik leerde ook wel, denk ik, dat niet voor iedereen vanzelfsprekend was. Nee, want hoe reageerde je omgeving? De kunstopleiding was toch wel echt heel erg geschrokken. Dat ik besloot om dat te gaan doen. En ik denk dat het eerste gevoel ook was, of het eerste wat ik terugkreeg, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Je kan niet en moeder worden en een opleiding tot kunstenaar afmaken. En wat deed dat met jou? Nou, gek genoeg nam ik dat eerst ook nog wel aan voor, of ik begreep dat ook wel. Ik vond het wel heel opvallend. Omdat zo'n opleiding allesomvattend is? Ja, zeker. En ik zat daar ook met heel veel overgave in. En het ging ook goed. Ik was ook een student die daar met heel, ja, ik zat daar met heel veel plezier. En het ging me goed af. En ja, ik denk, ik kan me herinneren dat de artistiek leider van dat moment, van wie ik ontzettend veel geleerd heb, Bruin Otte, dat hij misschien ook bijna een beetje teleurgesteld was. Meisje, wat doe je nou? Nu krijg je een andere grote betekenis in je leven. Ik denk dat het pas achteraf is geweest, of in de jaren daarna, dat ik daar steeds meer vragen over ging stellen. En niet zozeer specifiek naar hem of naar die opleiding, maar het is toch eigenlijk heel frappant en vreemd dat die vragen zo aan mij gesteld werden. En niet aan mijn vriend, die op dat moment begon als consultant aan een fulltime job. Hem werd niks gevraagd. Hij werd gefeliciteerd en een beetje op zijn schouder geslagen. Zo van, nou jongen, je bent er wel vroeg bij. Maar toch gefeliciteerd. Gefeliciteerde vragen werden niet, voor zover ik weet, gesteld. Dus dat heeft me met de jaren toch steeds meer ook wel de schellen van de ogen doen vallen. Van hoe we erin staan met wat is dit eigenlijk? Deze deal. Deal zit toch. En waarom heb ik het korte strootje getrokken? Ja, als vrouw en als moeders worden we denk ik toch op een hele andere manier. Ja, zijn er hele andere verwachtingen van ons, hoe we die rol invullen. En dat verhoudt zich toch heel moeizaam tot in ieder geval het kunstenaarschap. Maar ik kan me ook voorstellen heel veel andere beroepen. Want van een kunstenaar wordt ook verwacht dat daar een volledige toewijding is. En daar is ook een soort romantisch beeld van. Dus daar heb ik inderdaad ook een voorstelling over gemaakt die je ook al even noemde aan het begin. Ja, en toen maakte ze. En ze maakte een kind. Ja. Ja. Ja. Geschreven door Sarah Sluimer en gespeeld door Miral Polat. En dat speelde een paar maanden geleden. En we weten inmiddels dat we de voorstelling ook terug gaan brengen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat gaat weer spelen, gaat weer toeren. Dat heb ik gemaakt bij Orkater. En Orkater gaat opnieuw. Ja, en dat gaat dus heel erg over, nou ja, het kunstenaarschap versus het moederschap. Ja. Ja, dat is eigenlijk de vraag die we daarin inderdaad, of de vraag. Is in ieder geval iets wat we langs elkaar leggen in die voorstelling. Maar ergens denk je ook, ja, het is ook het moederschap versus al het andere. Ja, hoe is dat? Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat je net al zegt van ja, misschien is het in de kunst zo, maar misschien ook nog wel op meer plekken. Omdat het moederschap als zoiets alomvattends wordt gezien. Zeker, ja. Dat is ook iets wat we in de voorstelling ook proberen te doen. Of in ieder geval proberen over te brengen. Dat het ook omdat als je het over moederschap gaat hebben, loop je ergens ook al snel in de val van een heel inclusief onderwerp. Namelijk van een onderwerp voor vrouwen die gebaard hebben of op een andere manier moeder zijn. Daar wilden we het graag over hebben, maar we voelden ook wel de wens om dat groter te trekken en opener te trekken. Want ik denk dat vrouwen zich sowieso, hoe dan ook, of je nu wel of niet een kind hebt, of je nu wel of niet een wens, een kinderwens hebt, of het kan, lukt of niet lukt. Je zal je hoe dan ook altijd als vrouw moeten verhouden tot dat moederschap. Want je wordt er altijd op bevraagd. Ben je al moeder? Wil je moeder worden? Waarom heb je geen kinderen? Waarom heb je geen kinderen? Hoe is het voor je? Waarom breng je de kinderen zoveel naar de opvang? Waarom werk je zo weinig? Dus die vragen zullen er altijd zijn voor een vrouw. En daarnaast denk ik ook voor mensen van elke gender. We komen ook allemaal uit een vrouw, uit een baarmoeder. Dus ik denk dat iedereen zich op een manier tot moederschap verhoudt. En dat is ook een benadering die we in die voorstelling hebben willen leggen. Ja, en het gaat ook natuurlijk over het moederschap in de kunst. Het krijgen van kinderen, moeder worden. Ja. Want blijkbaar hebben we daar niet zoveel mee. We zien het in ieder geval niet terug in de kunst. Nee, ik denk dat moederschap heel weinig onderwerp is geweest in de kunsten. Heeft denk ik ook te maken met het feit dat mannen toch een hele lange tijd het hoogste woord hebben gehad en hebben bepaald welke verhalen verteld werden. Ja, maar dan kan je dus ook zeggen, mannen zijn niet geïnteresseerd in verhalen over moeder worden. Nou ja, misschien niet zoveel. En als ze daarin geïnteresseerd zijn, dan is het toch vanuit hun perspectief, denk ik. En dan is een moeder een bepaald soort vrouw. Ja, dan is een moeder een moeder. Ja, ja, dat heeft toch iets kloekigs. Dat is ook een reden waarom ik de schrijver Sarah Sluimer benaderd heb. Omdat zij houdt zich veel bezig met dit vraagstuk en ook hoe kunstenaarschap zich tot moederschap verhoudt. En wat ik heel mooi vind aan haar werk, ze schrijft veel columns en ze schrijft ook boeken, is dat zij juist ook, want moederschap is eigenlijk iets waar we het dus in de kunst ook heel weinig over hebben. Er zijn weinig moeders aan zet, maar we hebben het er ook weinig over gehad in de kunsten. Omdat het toch snel als een soort huistuin- en keuken sfeertje wordt weggezet. Ja, het heeft niks verhevens. Het heeft niks verhevens. Zo wordt er naar gekeken. Maar dat geloof ik niet. En iemand die me daar ook echt van overtuigd heeft. Want ook ik, net als dat ik pas jaren later begon te beseffen welke vragen zijn me eigenlijk allemaal wel niet gesteld toen ik zo jong moeder werd. Ook pas, ja, alsof ik zelf ook steeds meer ontwaak uit. Nou ja, dat woord begint me ook te irriteren. Maar daar is hij dan toch maar, dat patriarchaat, zeg maar. Dan, dat ik me steeds meer realiseer dat ik heel erg op een bepaalde manier naar de wereld gekeken heb. En daar ook door ben gevormd. En dat ik ook misschien makkelijk huistuin- en keukengevoelens heb gehad bij bepaalde verhalen. Terwijl als ik naar het werk van Sarah kijk, is dat, wat zij doet is eigenlijk dat alledaagse, dat intieme domein waar moeders vaak, ja, waar het leven van een moeder zich ten dele afspeelt. En zeker als een kindje net geboren is. Om dat juist te verheffen tot literatuur of tot kunst. Het is juist zo'n rijke bron. waarin zich zoveel afspeelt als het gaat over ontwikkelingen en verhoudingen tussen mensen, waar zoveel gebeurt als het gaat over intieme relaties. En dat kan Sarah zo treffend. En dat is ook de reden waarom ik haar heb gevraagd om dat stuk te schrijven. En ik vind dat het haar in de tekst voor het stuk ook heel, heel mooi gelukt is. Om die verheffing te voelen over dit onderwerp. Hoe ging jij daar in die tijd mee om? Want wat voor reactie geeft dat bij jou? Krijg je dan een enorme bewijsdrang van ik ga wel eens even laten zien dat ik dat kan? Of ga je je kind juist een beetje verstoppen? Want het is er dat niet. Totaal, ja. Ik heb heel lang dat mechanisme gehad wat je nu beschrijft. Dat ik heel erg het idee had als ik aan het werk ben, dan hebben we het daar niet over. Behalve als ik met mensen met wie ik heel vertrouwd was. Maar een soort van zie mij professioneel zijn. En hoe wij vaders in want als regisseur ben je natuurlijk ook in een leiderschapsfunctie. Of in een professionele situatie. Vaders praten ook niet over hun kinderen. Dus, en dat zijn toch de rolmodellen die je hebt als regisseur. Dat zijn toch veelal mannen. Dus dat heb ik in eerste instantie ook overgenomen. Van daar praten we niet over. En toch wringt dat gek genoeg. Omdat de wereld ook van je verwacht dat dat als je moeder bent, dat ook iets is wat jou ten volle vervult. Of in ieder geval een hele belangrijke taak voor je is. Dus dan wordt het een beetje raar als jij er niks over zegt. En je misschien een beetje een rare moeder. Of een ontaarde moeder. Ja, dat kan soms wel zo voelen, ja. Ja. En nu merk ik dat ik, en dat hoor ik ook bij andere moeders, hoe zij dat in hun werk mee bezig zijn. Of dat ik ook denk, ja, weet je, we gaan ook gewoon, nu vrouwen steeds meer de kans krijgen om bepaalde functies te vervullen, gaan we ook onze eigen manier. We gaan dat op onze eigen manier vormgeven. En daarin praat ik nu wel over mijn kinderen. Echt niet ellenlang. Ik bedoel, als we aan het werk zijn, zijn we aan het werk. Maar die kinderen mogen er ook zijn. En, want die zijn ook alles voor me. Dus ja, ik denk dat we ook op zoek zijn naar hoe we dat als vrouwelijke leiders, die ook kinderen hebben, hoe we dat vorm kunnen geven. En dat is misschien weer op een andere manier. Ja, misschien is het nog even zoeken. Vast. Dus je hebt in je twintiger jaren heb je een kind gekregen. En ook weer toen je in de 30 was. Ja, klopt. Was je al een eentje opgeschoten? Zeker. Ja, dat was een hele andere ervaring om opnieuw moeder te worden. Dus ik heb nu een mannetje van 16 en een mannetje van 6. En ik denk dat toen ik weer moeder werd, had ik een hele stabiele gezinssituatie. En daar kon ik veel meer ook op rusten. Dus ik had ook veel ruimte om mijn werk, mijn werkende leven, mijn ontwikkeling als maker, als regisseur, om dat steeds de ruimte te blijven geven. Overigens heeft de vader van mijn eerste kind daar ook altijd zijn best voor gedaan. En zijn familie en iedereen om ons heen. Maar we waren gewoon ook fucking jong. Dus we maakten er nog wat meer een zootje van. Ja, ja, maar uit jouw voorstelling leerde ik ook, liefde is houvast. Klopt. Ja. Ja, ik geloof wel in het belang daarvan. En ook de investering die je als ouder doet in een kind op de wereld zetten. En dat op een zo goed mogelijke manier doen. Ja, dankjewel, Nita. De voorstelling The Last Poet, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Nita Kersten, is nog tot en met 16 mei te zien. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en abonneren daar kan in een klik of twee en kost niets. Morgen is Nooit meer slapen er natuurlijk weer en dan is Noni Kooijman mijn gast. Haar televisieserie Suriname Papers, waarin ze de geheimen van de Surinaamse keuken onthult, gaat zaterdag van start. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.